السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى فموجانكم تكي صالة وسلام كبنزي چتو نبي ويتو محمد صلوات الله وسلامه عليه تكي وليو tunahesabu siku ya 28 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii inamaanisha kwamba sehemu kubwa ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tayari imekwishapita, masiku yale yamekwishaondoka. Yule ambaye amewafikishwa na Allahu Jalla wa Ala kuyatumia masiku hayo vizuri, basi na amhimidi Allah tabaraka wa taala juu ya taufiki yake katika masiku hayo. Na yule ambaye hakuwafikishwa na Allahu Jalla wa Ala kuyatumia masiku hayo vizuri, ikawa ameyatumia vibaya au katika mambo yasiyofaa, au hakuyatekelezea haki zake, basi ni juu yake kutubia kwa Allahu Jalla wa Ala na kutengeneza palipobakia katika umri wake. Kwa vile mwezi mtukufu wa Ramadhani umemalizia kuondoka, desturi na ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu, kila inapokaribia ibada fulani, kabla ya kuingia ile ibada, anatakikana aisome, aifahamu, ajue namna ya kuiendea ile ibada ambayo anakusudia kuifanya. Kwa hiyo kabla ya Ramadhani, bila shaka watu walitakikana waisome Ramadhani, yani wasome saumu, ni nini saumu, nguzo zake, sharti zake, kisha waingie katika saumu hali ya kuwa ni watu wenye maarifa, wanakifanya wanachokijua. Na hivi sasa kwa vile tumekabili kumaliza kwa mwezi mtukufu Ramadhani, basi naam, katika kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ziko ibada vile vile ambazo Allahu Jalla wa Ala ameziweka kama ni khitam ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni vizuri kabla ya watu kufika muda huo wakasoma, wakajua nini cha kufanya kulingana na ibada hizo ambazo zipo baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mkononi mwangu au mbele yangu na kitabu kinaitwa Ittihafu Ahli al-Iman bidurusi shahri Ramadhan, ndani yake ambacho ni kitabu cha Sheikh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, ndani yake amezungumza masala ya zakatul fitr, na kidogo mwisho akagusia kuhusiana na habari ya Eid. Kwa hiyo mimi nitakisoma kitabu hichi, na kwa taufiki ya Allah Jalla wa Ala tunamuomba atuwafikishe katika kuyaelewa haya na kuyafanyia kazi ipasavyo. Katika kitabu hichi ukifungua katika ad-darsu at-tasi'u wal-ishrun, somo la 29, akaandika fi bayani ahkami sadaqati alfitri, katika ubainifu wa hukumu za sadaka ya fitri, ama yaitwa zakatu alfitri au sadaka ya fitri. Kisha Sheikh hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu akaanza kwa himdi akisema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu as-salihat, sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah ambaye kwa neema zake yeye zinatimia amali njema, yanatimia mambo yaliyo mazuri. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, na sala na salamu ziwe juu ya nabii wetu Muhammad, awwal sabiqin ila alkhairat, amaye ni wa mwanzo mwenye kutangulia katika mambo ya khair. Hakuna mtu ambaye anaweza kuifanya khair akaweza kufikia standard ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefikia. Na wacha standard, hata kufikia wingi wa ile ibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameifanya. Kisha nasema wa ala alihi wa ashabihi, na sala za Allah na salamu zake pia ziwe juu ya watu wake Mtume na masahaba zake, wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmid din, na yoyote mwenye kushikamana na sunna zake Mtume mpaka siku ya malipo. I'lamu, kisha anasema jueni, anna sadaqata alfitri, kwamba sadaka ya fitri, yani zakatul fitr, qad ja'alaha Allahu khitama as-siyami, sadaka hiyo ameijalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumaliza funga. Wa nahmadu Allah ala at-tawfiqi litamam, na Sheikh anasema tunamhimidi Allah, tunamshukuru juu ya tawfiqi ya kumaliza, ya kutimiza hii funga. Wa nas'aluhu al-qabula, na tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala atukubalie, wa an yaj'alana min al-utaqa'i min an-nari fi al-khitam, na atujalie Allah tuwemo sisi miongoni mwa wale wenye kuachiwa huru na moto mwishoni mwa mwezi mtukufu Ramadhani. Ayuha al-muslimun, kisha anasema enyi waislamu, laqad shara'a Allahu lakum fi khitami hadha ash-shahr al-'azim ibadatin tuzidukum min Allah qurba, wa hakika ameweka sheria Allah kwa ajili yenu nyinyi katika kumaliza mwezi huu mtukufu. Ameweka sheria za ibada ambazo zinakuzidishieni nyinyi ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu mwezi huu lengo lake tufikie katika takwa, ambao huo ni ukaribu mkubwa wa mja kwa Mola wake. Lakini katika kuimaliza ibada hii, Allah jalla wa ala ameweka na ibada nyingine. Ibada hizo zitakuzidishieni nyinyi ukuruba, ukaribu kwa Allah jalla wa ala. Anasema Sheikh, fashara'a lakum sadaqata al-fitri, ameweka sheria Allah sadaka ya fitri, tuhuratan lis-sa'imina min al-laghwi wal-ithm, kaweka sadaka ya fitri kwa ajili ya kusafisha, kwa ajili ya kuwasafisha wenye kufunga kutokana na al-laghwi, mambo ya kipuuzi, wal-ithm, na mambo ya madhambi. Yawezekana mfungaji una pahala kakosea, una pahala hakufanya vizuri, basi Allah jalla wa ala ameweka sadaka ya fitri kwa ajili ya kusafisha yale makosa. Faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sadaka hiyo ya fitri, zaka hiyo ya fitri ameifaradhisha Mtume wa Allah sala na salamu juu yake, ala as-saghir, juu ya mtoto mdogo. Hata mtoto mdogo ambaye hakufunga pia atolewe sadaqatul fitr. Walkabir, amefardhisha Mtume juu ya mtu mzima mkubwa, mdogo atolewe na mkubwa vile vile. Wadhakari waluntha, na mwanamme na mwanamke. Walhurri walabd, na mtu aliye huru na mtumwa vile vile atolewe zakatul fitr, atoe zakatul fitr. Wa hiya zakatun lilbadani, hii ni zaka kwa ajili ya kiwiliwili, mtu kukisafisha kiwiliwili chake. Wa tu'matun lilmiskin, kadhalika katika malengo yake ni kumpa chakula maskini, si vyema hata kidogo. mtu ambaye amefunga kwa ajili ya Allahu Jalla wa Ala mwezi mzima wa Ramadhani, halafu tena ikafika siku Waislamu wengine wenye hali zao wenye wasaa wao wanafurahi kwa kula kilicho kizuri, halafu yule mnyonge wa Allahu Jalla wa Ala akabaki kwamba anazunguka na kuhangaika kutafuta hata chakula cha siku yake ile, hali ya kuwa watu waliofunga wakajifunza takwa wamemzunguka. Kwa hiyo ameweka Allahu Jalla wa Ala zakatul fitri kwa ajili ya kutoharisha kiwiliwili, wa tu'matun lilmiskin, na iwe ni chakula kwa ajili ya maskini, wa muwasatun lilfaqir, na kwa ajili ya kumfanyia wasaa fakiri vile vile. Siku hii ya Eid afurahi, ale kilicho kizuri kama unavyokula wengine katika Uislamu. Yukhrijuha almuslim an nafsihi, zakaa hiyo ya fitri anatakiwa aitoe muislamu kuitolea nafsi yake mwenyewe, wa amman talzamhu mu'natahu, amtolee na mtu mwingine ambaye chakula cha mtu huyo kimemlazimu yeye, yani anamtegemea yeye, kama mtoto au yapo mtu amekuja kukaa kwako kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani, kipindi chote kile yuko kwako anafutari kwako. Kwa hiyo anatakikana mtu aitolee nafsi yake na amtolee yule ambaye chakula cha mtu huyo kinamlazimu yeye. Min zaujatin, kuanzia mke, mume amtolee mkewe, wa auladin, na watoto awatolee watoto wake, wasairi man talzamuhu nafaqatuhum, na wote ambao inamlazimu yeye matumizi yao. Kwa hiyo kila mtu ambaye matumizi yake yanamtegemea mtu fulani, basi huyo mtu fulani atalazimika kuwatolea zakatul fitri wale ambao wanamtegemea. Wayustahabu ikhrajuha anil ham, pia yapendekezwa, ni sunna kumtolea mtoto aliye tumboni ambaye bado hajazaliwa, ikiwa amefikia umri wa miezi minne, yani kishapuliziwa roho. Kuanzia miezi minne kwenda mbele, yustahabu ikhrajuha anil hamil, yapendezeshwa, imesunishwa kumtolea mtoto mdogo aliye tumboni. Wa mahallu ikhrajiha, na pahala pa kuitoa hiyo zakatul fitri, albaladu alladhi yuwafihi tamamu shahri wa huwa fihi, ni ile sehemu ambayo mfungaji anakamilisha, anatekeleza, anakamilisha mwezi wa Ramadhani na yeye yuko pale. Kwa hiyo hapo alipomalizia kufunga ndipo pahala ambapo anatakikana mfungaji aitoe zakatul fitri. Wa in kana man yalzamuhu an yukhrija anhum fi baladin akhar ghayri baladihi alladhi huwa fihi, na ikiwa wale watu ambao wanamlazimu yeye kuwatolea zakatul fitri wako katika mji mwingine sio mji ambao yeye mtoaji yupo, akhraja fitrahum ma'a fitratihi fi dhalika albalad, kwa hiyo mtoaji ataitoa zakatul fitri yake yeye pamoja na hao inaowalazimu ambao wako sehemu nyingine katika ule mji ambao yeye anamalizia kufunga. Wayajuzu an yu'midahum, na inajuzu vile vile kuwaegemezea wao, liyukhuriju anhu, wamtolee yeye, wa anhum, na wajitolee wao, fi baladihim, katika ule mji ambao wao wako. Mefahamika vizuri hapo eh? Sahib. Wa waktu ikhrajiha, na wakati wa kuitoa hiyo zakatul fitri, hiyo likuwa ni pahala. Wakati wa kuitoa zakatul fitri ni wakati gani? Sheikh anasema yabda'u bighurubi shamsi laylatal eid, inaanza kutolewa zakatul fitri kwa kuzama jua ule usiku wa Eid, yani baada tu ya kuonekana mwezi, ikiwa ni siku mwezi 29, au kama watu wamekamilisha siku ya mwezi haujaonekana, ikiingia tu magharib ya kuamkia mwezi mosi, kuanzia wakati huo itatolewa zakatul fitr. Wayo yabda'u bighurubi shamsi laylatal eid, inaanza kutolewa zakatul fitri kwa kuzama jua usiku wa Idi, wa yastamiru ila salati al-Eid, na unaendelea wakati wake mpaka wakati wa kusalidi, kuanzia baada tu ya kuonekana mwezi watu wanaanza kutoa zakatul fitri, inaendelea mpaka wakati wa kusalii. Wa yajuzu ta'jiluha qabla al-Eid bi yawmin aw yawmayn, na inajuzu kuitoa zakatul fitri kabla ya siku ya Idi kwa siku moja nyuma au siku mbili. Hivyo ndivyo walivyofanya baadhi ya masahaba, yajuzu kutoa kabla ya siku ya Idi, siku moja kabla au siku mbili kabla. Wa ta'khiru ikhrajaha ila sabah al-Eid qabla salat al-Eid afdal, lakini kuikawilisha kuitoa mpaka akaitoa mtu asubuhi ya siku ya Idi kabla hajaenda kusalidi ni bora zaidi. Yajuzu kuitoa siku mbili kabla ya Idi au siku moja kabla ya Idi, lakini kuichelewesha kuitoa akaitoa mtu asubuhi kabla ya kwenda kusali Idi, hii ni bora zaidi, huu ni wakati bora zaidi. Wa in akhara ikhrajaha an salati al-Eid min ghairi udhri, wa in akhara ikhrajaha, ikiwa ataichelewesha mtu kuitoa zakatul fitri an salati al-Eid min ghairi udhri, basi na udhuru wote akaichelewesha mpaka ikasaliwa Idi, akhrajaha fi baqiyati al-yawm, atatakiwa kuitoa zakatul fitri wakati uliobakia katika siku hiyo, kakawia kuitoa bila ya udhuru mpaka watu wamesali Idi, wakamaliza kusali Idi hajatoa, hana udhuru wote, bado atatakiwa aitoe zakatul fitri ndani ya siku ile kabla ya jua kuzama. Fa in lam yukhrijha fi yawm al-Eid, ikiwa pia hakuitoa zakatul fitri ndani ya ile siku ya Eid, lazimahu ikhrajaha ba'dahu qada'an, itamlazimu ikhrajaha, itamlazimu kuitoa ba'dahu, baada ya hiyo siku ya Eid, qada'an, katika hali ya kulipa Eid al-Fitr. Hii Idi tunaelekea ni siku moja tu. Hii tunaoifanya sisi hapa siku nne ni ada tu ya watu. Lakini Idul Fitri kisheria sikukuu yake ni siku moja tu, ile ya umul Idi yenyewe. Kisha kuzama jua imekwisha. Ama Idul Hajj, Idul Udhiya ni zaidi ya siku moja. Kwa hiyo ikiwa mtu hakuitoa zakatul fitri mpaka watu wamerudi kusali Idi, itamlazimu kuitoa ndani ya siku hiyo kabla ya hiyo siku ya Idi kuisha. Ikiwa pia hajaitoa, itamlazimu kuitoa baada ya siku ya Idi kuisha, hali ya kuwa anafanya hivyo kwa kulipa ma'al ithmi, pamoja na madhambi. Itamlazimu kuitoa ma'al ithmi, pamoja na madhambi, itapata madhambi. Sheikh anasema fatabayyana bidhalik, imebainika kwa hivyo, kwa hayo aliyozungumza, imebainika annahu la budda min ikhraj sadaqati alfitr fi haqq almustati', imebainika ya kwamba hapana budi, yani ni lazima kuitoa zakatul fitri kwa mtu mwenye uwezo. Kwa mtu mwenye uwezo kuitoa ni lazima, asipoitoa mtu anapata dhambi. Asije akachukulia kama ni kitu cha kawaida tu, ukitaka utatoa, utaki basi. La, kwa mtu mwenye uwezo wa kuitoa zakatul fitri ni lazima kuitoa. Wa anna waqta al-ikhraji yanqasimu ila waqtin jawazi wa huwa ma qabla al-Eid bi yawmin aw yawmayn. Amma wakati wa kuitoa zakatul fitri umegawanyika, kuna wakati ambao jaiz, yajuzu kutoa, ambao ni siku moja au siku mbili kabla ya siku ya Idi. Wakati huo ni jaiz, yajuzu mtu kutoa. Wa wakati fadila, na kuna wakati wa fadila, wakati bora zaidi wa kuitoa. وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ناو نبعد يقزم جوا أوسك وعيد مبقى وقت وقت العيد أكو أنت كان ومتو كشيتوا هوني وقت بور زيدي وقت وفضيلة نبور زيدي كويتوا صبوه قبل كوين وقت العيد ووقت إجزاء نوقت وكجوز وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم نبعد يقصلي وعيد مبقى مش وسك ووقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد نوقت وكليبا فمودة نذنبي ونليبا نذنبي وكنازو ونوقت وبعد يسك يعيد والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم ناني نستحق كوبيوا زكاة الفطر شيخنا سيما والمستحق لزكاة الفطر أنا يستحق كوبيوا زكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال تيولي يولي أنا يستحق كوبيوا زكا يا مالي هنا زكاة المال نزكاة الفطر أنا يستحق كوبيوا زكاة الفطر نيولي يولي أمباي أنا يستحق كوبيوا زكا يا مالي من الفقراء katika mafakiri wal masakin na maskini wa nahwihim na mfano wao anasema shekhe fayadfa'uha ila al mustahiq fi waqti al ikhraj au ila wakilihi ataitoa mtowaji wa zakatul fitri ataitoa mtowaji wa zakatul fitri kumpa mtu anayestahiki wakati wa kuitoa au kumpa wakili wake ampe mwenyewe anostahiki au ampe wakili wake wala yakfi an yudiaha inda shakhsin laysa wakilan lilmustahiq shekhe anasema wala haitoshi haifai kumpa mtu ambaye si wakili wa yule anayestahiki kumkuta mtu tu kambe basi mpe wakili wake ama wewe mwenyewe au wakili wake wa miqdaru sadaqati alfitri kiwango cha zakatul fitr ni kiwango gani anatakiwa mtu atoe. Tayib, anasema shekhe, sa'un min al-burri pishi moja ya ngano iliyo safi au sha'ir au pishi moja ya ngano ambayo si safi. Au tamr au pishi moja ya tende au zabib au pishi moja ya zabibu au al-aqti au pishi moja ya maziwa ya mgando. Au ma yakumu makama hathihi al-ashya au kitu kingine chochote kile ambacho kinakaa katika position ya vitu hivi mima yukutatu fil balad katika vyakula ambavyo vinaliwa katika mji husika kalurzi kama vile mchele wadhurra kama vile mahindi wadukhul au mtama wakulli ma yukutatu fil balad na kile ambacho kinaliwa katika mji kwa hiyo kila mji na desturi zao kama sisi hapa wa Zanzibari atuli mahindi sisi sana tunakula nini mchele wali au ni keki maana yake unga wa ngano ama mtu utampa mchele au utampa unga wa ngano ndipo vitu ambavyo sisi tunatumia so lazima mchele kama ambavyo watu wengi wanafanya almuhimu kiwe chakula ambacho kinaliwa sana katika mji huo na sisi sana katika sikukuu tunakula nini tunakula mpunga au keki sawa miji mingine wao wanatumia kama mahindi au mtama kwa hiyo kila pahala na kile chakula ambacho kinaliwa sana wa miqdaru sa'ib alkilo mtume akasema ni pishi moja ambayo mtu anatoa kwa hiyo kiwango cha pishi kwa kilo moja thalathu kiliwati takriban Sheikh anasema ni kilo tatu takriban. Pishi moja ni kilo tatu takriban. Hapo wengine wamesema kilo mbili na nusu, wengine wakasema kilo tatu kasorobo, lakini mtu kuondoa mashaka ni bora akatoa kilo tatu. Kwa hiyo mtu mmoja ni kilo tatu. Kwa hiyo mtu kama ni yeye na wanawe wawili, kwa hiyo kila mmoja atakuwa na kilo zake tatu. Tayib. Anasema shekhe wala yujizi udafu alqimati badala alta'am wala yujizi udafu alqimati badala alta'am haijuzu kutoa pesa kima, yani kutoa pesa badala ya chakula, haijuzu kutoa pesa badala ya chakula, li'annahu khilaf an-nusus, kwa sababu kufanya hivyo ni kinyume na dalili namna zilivyokuja. Anasema shekhe, wan-nuqud kanat mawjudatan ala 'ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pesa zilikuwepo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pesa zilikuwepo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walau kanat tujzi'u, anasema sheikh, lau kutoa pesa kungelikuwa kuna juzu, la bayyana li ummatihi dhalika, jambo hilo mtume angelilibainisha kwa umma wake. Pesa zilikuwepo wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na lau lingelikuwa hilo linajuzu, mtume angelibainisha kwa umma wake. Lakini mtume akasema, sa'an min burri, ni pishi ya ngano na pesa zipo, au mina sha'ir, au pishi ya ngano zilizokuwa si safi kama burri, au pishi ya tende, au pishi ya maziwa ya mgando. Akataja vitu vya namna kama hiyo. Kwa hiyo shekhe anasema haijuzu kutoa pesa, kwa sababu pesa zilikuwepo katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na lau lingelikuwa hilo linajuzu, mtume angelibainisha. Waman afta bi ikhraji alqima, na shekhe anasema, na yoyote ambaye ametoa fatwa ya kutoa qima, yani pesa, aliyetoa fatwa ya kutoa pesa, afta bijtihadin minhu, huyo katoa fatwa kwa juhudi yake, kwa ijtihadi yake mwenyewe, aliyotoa fatwa ya kutoa pesa katoa fatwa hiyo, bijtihadin minhu, kwa ijtihadi yake mwenyewe, walijtihadu yukhti'u wa yusibu, shekhe anasema na jitihadi inapatia na inakosea, jitihad inapatia na inakosea, ili mtu asikosee ende katika kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema shekhe, wa ikhraju alqima, na kutoa kima, yani pesa, kutoa kima ama pesa au kitu chochote badala ya chakula, kutoa kima khilafu sunna, shekhe anasema ni kinyume na mwenendo wa mtume, ni kinyume na sunna, wa lam yunqal anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala haikupokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala an ahadin min ashabihi, wala haikupokelewa kutoka kwa yoyote katika masahaba zake mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikhraju alqimati fi zakati alfitri, haikupokelewa kutoka kwa mtume wala kwa yoyote katika masahaba zake kutoa kima, yani pesa, katika zakatu alfitri, halikupokelewa jambo hilo. Sheikh anasema, qala Ahmad, amesema Imam Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, kasema al-Imam Ahmad, la yu'ta al-qima, Imam Ahmad kasema hapatolewi kiwango cha pesa, hapatolewi qima, yani pesa. Qila lahu, pakasemwa kuambiwa Imam Ahmad, qaumun yaqulun, watu wanasema, lakini watu wanasema, Umar ibn Abd al-Aziz kana yaqubu bil qima, Umar bin Abd al-Aziz yeye alikuwa anachukua qima, anachukua thamani, anachukua pesa. Qala Imam Ahmad rahmatullahi alayhi akasema, yad'una qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wanawacha qawli ya mtume sala na salamu zao juu yake, wayakuluna qala fulan, na wanasema eki kasema mtu fulani, wanawacha kauli ya mtume, wayakuluna qala fulan, na wanasema kasema mtu fulani, wa qala ibn Umar, na amesema ibn Umar, ambaye ni mtoto wa Umar ibn al-Khattab, ambaye ni sahaba, qala ibn Umar, kasema ibn Umar, farada rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zakata al-fitri sa'an, amefaradhisha mjumbe wa Allah. Faradhi ni jambo la lazima. Amefaradhisha mtume wa Allah zakatul fitri sa'an bishi ya chakula, na sio pesa. Intaha, yameisha hapo maneno ya al-Imam Ahmad. Jambo la zakatul fitri limeishia hapo. Nimalizie kwa sehemu ndogo tu iliyobakia, nadhani muda wenu hauruhusu hivi. Anasema mimma shara'ahu Allah lakum fi khitam hadha ash-shahr, katika mambo ambayo amewekea sheria Allah kwenu nyinyi Waislamu, yani katika mambo ya kumaliza mwezi huu mtukufu Ramadhan, at-takbira, ni kupiga takbira min ghurubi ash-shamsi, kuanzia kuzama kwa jua. Likizama jua, mwezi umeonekana, watu wanatakiwa wapige takbira katika majumba yao, wasisubiri mpaka wakenda katika viwanja vya Eid. Kwa hiyo kipata tu taarifa kwamba mwezi umeandama, katika mambo yaliyokuwa sheria at-takbir ni kupiga takbira min ghurubi ash-shamsi, kuanzia kuzama kwa jua, lailatul Eid, usiku wa Eid, ila salati al-Eid, mpaka katika sala ya Eid tu. Takbira ya Eid al-Fitr inaishia watu wakishakusali Eid imekwisha, tofauti na takbira katika Eid al-Udhiya, takbira yake inaendelea baada ya sala ya Eid na siku za ayamu tashriq. Lakini Eid al-Fitr takbira yake inaanza baada ya kuzama jua na inamalizika wakishakusali watu sala ya Eid, takbira imekwisha. Anasema Sheikh, قال تعالى مسمى الله جل وعلا ولتكمل العدة إلي امبته ككمليشا idadi ya siku za funga, walitukabbiru Allah, na ili mpate kumkabir Allah kwa tamko lenu la Allahu akbar. Kwa inakuwa wakati mwezi ukiandama, mwezi umekamilika, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah, na mpate mumkabir Allah kwa tamko la Allahu akbar, ala ma hadakum, juu ya yale ambayo Allah mikuongozeni, ولعلكم تشكرون, نا إلي مبت كشكروا. هي آية كتك سورة البقرة 185. أنا سيما شيخ, ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر, لكت كمامو أمبايو أمكو كيني الله شريع كتكو كمليش موزي متكوف رمضان, صلاة العيد, نصالة يعيدي, نصالة يعيدي جامو أمبالو ونواكي وينجي هوا شغولي كنالو ومليفاني صلاة يعيدي نصالة يا ونومتو wao chao ni kuandaa tu keki na vitu vingine, chai, ili watu wakirudi kusali Eid wanakuwa wamekosa kitu kikubwa. Anasimulia mwanamke mwenzao Ummul Atiya, anasema umirna, tumeamrishwa sisi, anukhrijal awatiqa, tuwatoe watumwa, walhuyada, tuwatoe mpaka wanawake wenye hedhi, au katika roho nyingine dawatu alquduri, tuwatoe wanawake waliokuwa hawatolewi nje. Huo ni wakati wa heshima, sio wakati wa leo. Ilikuwa wanawake wanapokuwa vigori katika age yao ambao ni teenagers, wanavutia zaidi, wana fitna zaidi, huwa hawatolewi nje. Na katika nyumba zao huwa wanawekewa vyumba maalum. Akija ndani ya nyumba mwanamume yote wanaingia katika vyumba vyao. Kwa hiyo huwa hawatoki nje ovyo ovyo. Huo ilikuwa ni wakati wa heshima, sio wakati wa leo. Kwa hiyo ikifika siku ya Eid, mtume kasema mpaka wale watolewe, wende wakasali Eid, hata wanawake wenye hedhi vile vile watoke. Katika riwaya nyingine mtume akasema hata asiyekuwa na nguo ya stara, yani mwanamke ana baibui, basi na azime, alimuradi atoke akaswali Eid. Yashhadna al-khayra ma'a al-muslimin, mtume akasema wakashuhudie khairi ile pamoja na waislamu wengine, na wale ambao wako katika ada yao. Mtume akasema wajiepushe na sala, wakati watu wanaswali wao wakae nyuma ya wanawake wenzao, wakimaliza wastafidi na khutba inayotolewa hapo. Kwa hiyo hayo ni ambayo ningependa kumalizia, lakini muda nadhani umekwenda, inatosha kwa leo. Wanaktafi bihadha alqadar.